Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso mielone z szynki XXL marki Rzeźnik tylko 6,99 za 800 gramów. Oraz czekoladę Finker z całymi orzechami, 3 w cenie 2, czyli 2,65 za opakowanie 100 gramów przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 sierpnia, minęła 13. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne decyzje o zwrocie kamienic w Warszawie odwrócone. Tym razem dotyczą Noakowskiego 20, Mokotowskiej 8 i Łomżyńskiej 44. Pomnik chwała lotnikom polskim odsłonięto na warszawskich Powązkach. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Nie żyje trzecia osoba po porannym wypadku w Augustowie. Ranna wcześniej kobieta zmarła w szpitalu. Kolejne nieruchomości wracają do miasta. Komisja weryfikacyjna zajmująca się warszawską reprywatyzacją unieważniła decyzję o zwrocie nieruchomości położonej przy Noakowskiego 20. Uchylono też decyzję o zwrocie nieruchomości przy Łomżyńskiej 44 i skierowano ją do ponownego rozpatrzenia. Komisja uznała też, że decyzja w sprawie Mokotowskiej 8 została wydana z naruszeniem prawa. Na beneficjentów nałożono 4 miliony złotych kary finansowej. Te pieniądze mają trafić do miasta. Komisja weryfikacyjna dzisiaj od rana obradowała za zamkniętymi drzwiami. O decyzjach poinformował jej przewodniczący Patryk Jaki. Jest 7 kandydatów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Ich nazwisko odczytał przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur. Jacek Piotr Grela, Beata Maria Janiszewska, Marcin Krzysztof Krajewski, Małgorzata Manowska, Tomasz Szanciło, Joanna Misztal-Konecka, Karol Zaradkiewicz. KRS ma dzisiaj także wybrać kandydatów do nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz Spraw Publicznych. Posiedzenie trwa 4 dzień i dzisiaj ma się zakończyć. Komplet rekomendacji sędziów do Sądu Najwyższego może trafić do prezydenta najwcześniej w połowie września. Walczyli w kampanii wrześniowej, potem nad Francją i osłaniali z powietrza Londyn. Na wojskowych Powązkach upamiętniono polskich lotników. Z okazji Święta Lotnictwa Polskiego odsłonięto pomnik chwała lotnikom polskim. Na warszawskich uroczystościach upamiętniających weteranów był prezydent Andrzej Duda oraz przedstawiciele władz państwowych i wojska. Na miejscu jest Katarzyna Ingram, witaj. Dzień dobry. Co o polskich lotnikach mówił prezydent? Andrzej Duda mówił o zasługach polskich pilotów i konstruktorów w rozwijaniu polskiego lotnictwa oraz o bohaterskich czynach i kunszcie polskich pilotów pod polskim, francuskim i brytyjskim niebem w walkach w czasie II wojny światowej. Gdzie Brytyjczycy tak niezwykle docenili i przekonali się o tym, co znaczy doświadczony, dobrze wyszkolony, odważny pilot, który umie walczyć. Dziś polscy piloci strzegą wolnego nieba oraz zapewniają bezpieczeństwo w ramach sojuszu NATO, przypominał obecny na uroczystościach minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To była Pomnik upamiętnia nie tylko lotników wojskowych, ale też cywilnych, szybowników, spadochroniarzy, konstruktorów i personel naziemny. A to była Katarzyna Ingram. Dziękuję za relację. W serwisie Trójki zmieniamy teraz temat. Nie żyje kolejna osoba po porannym wypadku w Augustowie. Na miejscu zginęły dwie osoby, kierujące BMW oraz pasażerka Mercedesa. W szpitalu zmarła trzecia osoba, kierowca Mercedesa. Mówił Dariusz Matynka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Samochody zderzyły się w Jeziorkach. Nie wiadomo, dlaczego kierowca jadący BMW zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z Mercedesem. To jak doszło do wypadku, wyjaśnia policja. Równocześnie mundurowi apelują do wszystkich kierujących, aby w tym okresie, kiedy zbliża się koniec wakacji, gdzie ten ruch jest nasilony, gdzie wszyscy próbują zrobić ostatnie zakupy przed rokiem szkolnym, apel, aby zdjęli nogę z gazu i patrzyli na to, co się dzieje wokół nich. A w ostatnim tygodniu wakacji na drogach będzie więcej policyjnych patroli. I na koniec jeszcze w serwisie Trójki kartka z kalendarza. 55 lat temu, 28 sierpnia 1963 roku w Stanach Zjednoczonych ruszył protestacyjny marsz na Waszyngton. Przeciwko dyskryminacji rasowej demonstrowało ponad 200 tysięcy ludzi prowadzonych przez czarnoskórego pastora Martina Luthera Kinga. W trakcie marszu King wygłosił słynne przemówienie. I have a dream that one day... Mam marzenie, że pewnego dnia obudzimy się i pojmiemy głęboki sens tych słów. Wszyscy ludzie zostali stworzeni do tego, by być równymi. A niespełna rok po przemówieniu Martina Luthera Kinga, 2 lipca 1964 roku, prezydent Lyndon Johnson podpisał ustawę zakazującą segregacji rasowej w szkołach, barach i pracy. Apeluję do każdego Amerykanina, żeby przyłączył się do tego przedsięwzięcia, którego celem jest ustanowienie sprawiedliwości, przywrócenie nadziei całemu naszemu narodowi, jak też ustanowienie pokoju dla naszego świata. Martin Luther King, który w 1964 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, stał się symbolem walki o prawa czarnoskórej ludności w Stanach Zjednoczonych. Został zastrzelony 4 kwietnia 1968 roku w Memphis przez przestępcę o rasistowskich poglądach. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej słońca na zachodzie. W centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i Mazurach lokalnie burze. Na zachodzie 22-23 stopnie, w centrum 21, a na Podlasiu 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez stację. Odjedzie 109. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut mija właśnie dokładnie po godzinie 13. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, zapraszamy na wtorkowe wydanie powtórki z rozrywki. I od razu oficjalnie powołujemy na najbliższe minuty kącik leczenia serc nadwyrężonych z powodu tegorocznych urlopów, bo to można sobie obiecywać, że nie, że nigdy więcej, ale zawsze znajdzie się jakiś kulturalno-oświatowy, który zawróci w głowie. Przykład za chwilę w piosence, którą zaśpiewa Wojciech Pokora, wcześniej kilka konkretnych porad od Jacka Fedorowicza, co z tym sercem sponiewieranym zrobić, a jako pierwszy z myślą ważną zawsze. Pan profesor mniemanologii stosowanej Jan Tadeusz Stanisławski. Wszystkie nasze ludzkie sprawy, ja bym tutaj w dwóch zdaniach wygłosił. Pierwsze, nikt nikomu łaski nie robi. Drugie, w końcu nikt na ten świat się nie prosił. Tą metodą by można rozsupłać wszystkie nasze węzłowe problemy i nie owijać w teorii bawełnę, jak Piłat bez przerwy rąk nie myć. Nie wytykać palcami drugiego, siebie także nie wywracać na nice, raz się ostro postawić i zgłosić, że wszystkiemu są winni rodzice. Gdyby bowiem byli lojalni i na świat nie wywlekli nas siłą, obiektywne trudności by były, ale nas obiektywnie nie było. Nikt nikomu łaski nie robi, w końcu nikt na ten świat się nie prosił. Nikt tu zatem nie ma powodu, dla którego by się nad innych wynosił. Nie wytykać palcami drugiego, siebie także nie wywracać na nicę. Raz się ostro postawić i zgłosić, że wszystkiemu są winni rodzice. Nikt nikomu łaski nie robi, w końcu nikt na ten świat się nie prosił. Nikt tu zatem nie ma powodu, dla którego by się nad innych wynosił. Porady sercowe. Głos ma kolega kierownik. Dzisiaj omówilibyśmy temat aktualny, naczasowy, jesienny, bo lato się, prawda, kończy. Posiadamy je prawie ze zgowy. Trzeba się zastanowić, jak zakończyć mniłość wczasową. Bo to wiecie, spotyka się młoda para, albo we w średnim wieku para, albo w mięszanym wieku. Żyje ze sobą przez czas okres wakacyjny, a potem następywa ten moment, kiedy trzeba się rozłączyć, wrócić do swojej właściwej marzonki, wydobyć tą obrączkę ze schowanka i założyć na palec serdeczny. Jednym słowem, trzeba się jakoś wycofać. I teraz, gdybyśmy powiedzieliśmy tej osobie pciowej, ze z którą żyliśmy, żegnaj moja miła, już się nie zobaczymy, to byliśmy brutalni, niedelikatni, urazilibyśmy pciowe serduszko. Powinniśmy postąpić po męsku, ze zgową podejść do problemu. Robimy tak. Kadziemy na nocnym stoliku zegarek, albo we w namiocie kadziemy i wychodzimy. Po upływie pewnego czasokresu wracamy, zręcznym ruchem chowamy zegarek do kieszeni i mówimy głośno: a gdzież to się podział mój czasomierz? Czasomierz, takim lekkim tonem, mówi mi dla żartu niby na razie. Ona mówi: tutaj się znajdywał jeszcze przed chwilą. Ale się nie znajdywa, mówimy. Trzeba poszukać. I szukamy oboje. Tutaj można we w czasie tego szukania ostatnie miłosne, prawda, takie tam można, ale nie trzeba, to już jest indywidualna sprawa. Potem mówimy już trochę mniej grzecznie: ten zegarek to nie była ruchla bezkamieniowa. On kilka złotych kosztował. Ja by prosiłem, ażeby on się jednak odnalazł. Ona tam coś głupio gada, że przecież ona go nie wzięła. A potem też gadko idzie. Recepcjonista przychodzi, funkcjonariusz przychodzi, zegarek się znajdywa we walizce ty pani i sprawa jest oczywista, że miłość wczasowa skończyła się automatycznie, bez niepotrzebnych słów, bez paczów i żalów. Do usłyszenia. Nie lubię lata w wiejskiej chacie, o wczasach w mieście nie ma mowy. Ja lubię w dobrym pensjonacie być kulturalno-oświatowym, czyli K.O. Obiad z czterech dań, sukces u trzech pań, wino lub szampań i ten walczyk, za którym się szło na dno. Piwnych oczu toń, silna męska dłoń, posrebrzana skroń i ten uśmiech, za którym się szło na dno. K.O. Pensjonatu Bart staje już znad kart,

lecz zanudzę czule. Cywił ci ja, cywił, niech mnie ona spyta o tego przeboja. Chętnie jej odpowiem, bo to władza moja. Nawet się uśmiechnę, nawet się pomistrzę, z całą galanterią powiem, na co piszczę. Do komisariatu pójdę z entuzjazmem, bo to moje miejsce i wiem, za co blasnę. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Już dziś z Warszawy. Czekamy na Państwa propozycje telefoniczne i mailowe. 2273 klub UKF @polskieradio.pl. Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Na początek propozycja pana Wojciecha, który był z nami na Lato Zradnie Festiwalu i słuchał Meluzyny w wykonaniu zespołu Koma. No i dzisiaj prosi o oryginał, czyli o Małgorzatę Ostrowską, a również czeka na kolejną edycję festiwalu za rok. Meluzyna i Małgorzata Ostrowska. 2273 klub UKF @polskieradio.pl. Kolejna propozycja to propozycja od pana Adriana, który wraz z Ewą żegnali nas, kiedy wychodziliśmy właściwie w poniedziałek już, bo to było po północy z Daru Pomorza. Więc dzisiaj napisali, prosząc również o piosenkę, o Klausa Mitwocha Siedzi.

Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Za chwilę w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. Ale dziś na zakończenie jeszcze jedna piosenka. Dzień dobry, nazywam się Zosia i mam 12 lat i chciałabym zamówić piosenkę Nirwany Where Did You Sleep Last Night?